11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal aanstaande zondag in Boedapest is geen lid van de koninklijke familie of van het demissionaire kabinet aanwezig. Dat heeft premier Rutte vanavond gezegd in de Tweede Kamer, waar over de Hongaarse anti-homo-wet werd gesproken. Rutte noemde de wet gisteren al verschrikkelijk en onacceptabel, maar volgens hem heeft de afwezigheid van regering en koningshuis niets met de wet te maken. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. RTL Nederland en Talpa Network gaan fuseren. Dat hebben de mediabedrijven aan het begin van de avond na beurs bekendgemaakt. Alle zenders van RTL en van Talpa, zoals SBS6, blijven voorlopig naast elkaar bestaan. Het nieuwe concern wordt geleid door RTL-topman Sven Sauvé. Talpa-oprichter John de Mol blijft aandeelhouder en producent van nieuwe formats. De mededingingsautoriteiten moeten de fusie nog wel goedkeuren. Het Europees Medicijnagentschap EMA heeft twee nieuwe fabrieken goedgekeurd voor de productie van het Pfizer-vaccin. De fabrieken staan in het Duitse Rheinbeck en in Stein in Zwitserland. De productie kan er direct worden opgestart. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen een Iranier die wordt verdacht van het neersteken van een landgenoot in Leeuwarden. De 64-jarige man werd juni vorig jaar voor het treinstation in Leeuwarden 22 keer gestoken met een mes, maar overleefde de aanval. Volgens het OM gaat het om een poging tot moord. De verdachte stelt dat hij het slachtoffer heeft neergestoken als gevolg van psychische problemen. Deskundigen hebben daarover geen uitsluitsel gegeven, zegt de officier van justitie. De ongeveer 70.000 kinderen die slachtoffer zijn geworden in de affaire met de kinderopvangtoeslag krijgen een schadevergoeding van maximaal 7500 euro. Ze krijgen ook hulp bij het verwerken van jeugdtrauma's, schrijft demissionair staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer. ProRail gaat camera's plaatsen bij overwegen om mensen die onder de slagbomen doorgaan te kunnen beboeten. De eerste 39 camera's komen begin volgend jaar te hangen op overwegen waar de regels relatief vaak worden overtreden en waar de kans op een aanrijding groot is. En Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië, dat op doelsaldo derde in de pool werd en zich ook plaatst voor de knock-out fase. Nummer 2 werd Kroatië, dat met 3-1 won van Schotland. Ook Kroatië gaat dus door op het EK. Het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt en in het zuiden en oosten kan er wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw een mix van wolken en zon. Het wordt met maximaal 21 graden wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Is je salaris net gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken. Ja, moet je wel een lot kopen voor de 1 juli droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Moet je wel meedoen, hè? 1 juli kan het gebeuren. Koop nu je lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zorgeloos erop uit deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van een dagje shop, een etentje of je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. En nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag nu jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Koen Verbraak. VN-organisatie UNESCO wil het Groot Barrièrerif bij Australië op de lijst van bedreigd werelderfgoed zetten, omdat het grootste koraalrifsysteem ter wereld er slecht aan toe is. Maar Australië stribbelt tegen. Het rif is een belangrijke toeristische trekpleister en levert jaarlijks miljarden euro's op. Milieubescherming is mooi. Als het om geld verdienen gaat, is er opeens blijkbaar geen enkele barrière meer. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het klinkt raar na anderhalf jaar corona, maar toch lijkt de Nederlandse economie zich wonderwel te herstellen. Hoe kan dat eigenlijk? Ik bespreek het straks met macro-econoom Jasper Lukkezen. Morgen geeft Peter R. de Vries een persconferentie in de zaak rond Tanja Groen, de studenten die al sinds 1993 vermist wordt. De Vries volgt de zaak al jaren en staat de ouders van Tanja Groen bij. Hij vertelt er straks meer over. En de UEFA wil niet dat bij de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland morgen het stadion verlicht wordt in de regenboogkleuren. Dat zou namelijk een politieke boodschap zijn. Benieuwd wat Merel van Dongen, voetballer bij de Oranje Vrouwen, daarvan vindt. Maar eerst het nieuws van dinsdag 22 juni. Een megafusie in Medialand. RTL en Talpa gaan samen een groot mediabedrijf vormen. Nu nog twee gezworen concurrenten, maar dat vindt RTL-topman Sven Sauvé geen probleem. Je moet over je eigen schaduw heen stappen. En ik denk dat we dan met deze stap bewijzen dat we daartoe in staat zijn om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er gewoon een gezond Nederlandse mediamarkt overblijft. Op zich is het logisch dat Sauvé dit zegt, want RTL krijgt 70% van de aandelen in bezit. Je zou dus kunnen zeggen dat Talpa wordt overgenomen. John de Mol denkt daar anders over. Nou, dat mag. De verhoudingen 70-30 zou je daar een beetje uit af kunnen leiden. Maar we hebben daar een goede afspraak over gemaakt. En ik heb niet het gevoel dat ik ben overgenomen. De samenvoeging is vooral bedoeld om tegenwicht te bieden aan grote streamingdiensten als Netflix en Disney+. Zodat grote Nederlandse producties mogelijk blijven. Dat echt het verschil gaat maken, ook naar de toekomst toe, ten opzichte van al deze internationale spelers. Want die zullen zich voornamelijk richten op internationale content. Opnieuw gaat het beter met het aantal coronabesmettingen, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Er zit wel een addertje onder het gras. De Delta-variant rukt op. En deze week zien we wel een aanzienlijke toename, tot bijna 9% van alle varianten die we in de Kim-surveillance vinden. En dan kunt je afvragen of er niet te vlug versoepeld wordt. RIVM-directeur Van Dissel vindt van niet. Als er meer besmettingen zijn, verwacht je dat onder groepen die nog niet gevaccineerd zijn. En daar zal de uiteindelijke druk op de zorg zeer waarschijnlijk gering van zijn. Maar vanaf oktober is dat wel andere koek, want dan is het seizoenseffect weg. Dus daarom willen we iedereen op het hart drukken om zich te houden aan de maatregelen. Omdat de manier waarop we het najaar ingaan, we zelf in de hand hebben. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag moeten gaan schrijven aan een regeerakkoord op hoofdlijnen. Zo hoopt informateur Hamer het vastgelopen formatieproces vlot te trekken. En wat betreft Hamer mogen ze dat gaan doen met een wat beter humeur. Ik dacht, er moet ook, ja, het klinkt misschien een beetje raar, toch in zekere mate van vrolijkheid ook weer in deze formatie komen. Opmerkelijk sportnieuws vanuit de VS. Daar is American voetbalspeler Carl Nassib uit de kast gekomen. Hij maakte dat bekend op zijn Instagram-account. What's up, people? I'm Carl Nassib. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Nassib hoopt dat in de toekomst homoseksualiteit geaccepteerd is en dat dit soort video's niet meer nodig zijn. I actually hope that like one day videos like this and the whole coming out process are just not necessary. Defensie nam op een bijzondere manier afscheid van de F-16. De straaljagers vlogen 3 keer de route van de Elfstedentocht. 1 traditie sloegen ze echter over, zag deze verslaggever van Omroep Friesland. Want normaliter, een echte traditie bij de Elfstedentocht, is stempelen. Maar ja, om dan met zo'n vliegtuig onder het bruggetje van Bartleheim door te gaan, dat lukt niet. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. U hoort het al in dit nieuwsoverzicht, een megafusie tussen RTL en Talpa. Mediaverslaggever bij NRC is Wilfred Takke. Goedenavond, Wilfred. Goedenavond. Is dit verrassend nieuws, dit huwelijk tussen die mediabedrijven? Ja, vond ik wel. Het, Paul Reumer had het al eerder gezegd van RTL, dat het nog niet van de baan was. En John de Mol wilde al heel graag, heel lang RTL hebben. Ja. Maar nu is het toch anders gelopen. Ja. Want hij is nu de kleine partij. En waarom zouden ze dit doen? Wat levert het op? Heel veel. Je bent veel machtiger natuurlijk als je twee van die grote Nederlands bedrijven samenvoegt. Ja. Je kunt beter zaken doen met adverteerders. Je kunt sterkere zenders bouwen. Meer, je kunt je videoland met meer programma's vullen. Ja. En wie heeft hier het meeste baat bij, RTL of Talpa? Ik denk RTL. Maar wat ik vooral zie is dat John de Mol eigenlijk voor de derde keer eventjes genoeg heeft van een groot bedrijf hebben. Mm-hmm. En dat hij weer lekker tv-programma's kan gaan maken. Dat zag je eerder ook al. Vooral toen hij de Mol verkocht. Dat was een enorme klapper. Ja. Hij wilde gewoon graag weer terug naar programma's bedenken. Ja. En hij wilde RTL altijd al kopen, hè, volgens mij. Maar dat mocht nooit. Eigenlijk heeft hij alsnog zijn zin nu. Ja, maar hij is nu de minderheid. Ja, hij is de minderheid. Ja. Heeft niet meer voor het zeggen. Nee. Hij is niet de baas. Nee. En Wilfred, wat gaan we hier als kijkers aan beleven? Wat levert het ons op? Ja, ik denk dat de publieke omroep wel flink zal schrikken. Ja. Want opeens is de publieke omroep niet meer de grootste. Maar RTL-Talpa. Dat is griezelig. Misschien verandert daar iets. En ik denk dat er wat minder zenders komen. Ik denk dat wat zenders samengevoegd gaan worden. Ze streven naar synergie, zo noemen ze dat. Samenvoegen. En dat moet 100 miljoen opleveren. Dus ik denk bijvoorbeeld dat er één hoofdzender RTL 4 blijft. Dan nog een pulpzender, één vrouwenzender, één mannenzender. Ja. Zitten er nou ook gevaren aan in jouw ogen, aan zo'n groot mediaconglomeraat? Ik denk vooral wat advertentiemarkt betreft. Ja. Dus dat advertentieprijzen omhoog gaan, nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer fijn. Althans, als je een omroep hebt. Dat de prijzen omhoog gaan. Ja, en het. Want je hebt nog maar twee partijen om uit te kiezen als je wil adverteren. Dat is anders. En minder zenders, verwacht ik. Ik weet niet zo goed wat het gaat doen met de publieke omroep. Maar dat, als je dat het slechter gaat met de publieke omroep als gevaar beschouwt, dan zal dat zo zijn. Ja. En is er ook een zender waarvan jij zegt, die is straks weg? Nou, ze hebben allebei een mannenzender en allebei een vrouwenzender. Mm-hmm. Dus dat kan wel samen, denk ik. Oh ja? Dus ik denk, nu zijn er 9, hebben ze er samen 9, dus dat zullen dan weer 4 worden. Ja. En zit jij hier in echt al handen wrijvend op te wachten? Wordt dit interessant? Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk, als er wat verschuift. Ja, en inderdaad, John de Mol die al de hele tijd, hij wilde RTL overnemen. En dat mocht toen niet. En toen ging hij ze terug pesten door de sterren weg te kopen. Dat zijn toch altijd leuke dingen voor de journalist. Nou, jij gaat mooie tijden tegemoet, Wilfred Takke van NRC. Dank je wel. De krant van morgen is alvast gelezen door Freddy Fontijn. Ministeries gebruiken verhullend vakjargon en creatieve methoden in de ramingen van hun uitgaven. Dat doen ze, schrijft het FD, om binnen de voorgeschreven begroting te blijven. Ze schetsen dus vaak een te rooskleurig beeld van de kosten van beleid, vindt de Algemene Rekenkamer. En de Tweede Kamer wordt zo op het verkeerde been gezet, want die kosten moeten later wel worden betaald. De douane in het buitenland kan veel meer gegevens zien in de corona-check-app dan een controleur in Nederland. schrijft de Volkskrant. En vraagt zich af of de privacy wel voldoende beschermd is. Wie met de app via DigiD inlogt, haalt zijn vaccinatiegegevens automatisch op uit de registratiesystemen van het RIVM, de GGD en de ziekenhuizen. Echt heel zorgelijk vinden deskundigen het ook weer niet, omdat de gegevens die de controleur ziet niet worden opgeslagen op een ander apparaat. Trouw schrijft dat de delta van de Okavango in Namibië wordt bedreigd. Daar ligt een beroemd natuurgebied waar olie en gas zijn gevonden, natuurorganisaties zijn en de lokale bevolking vrezen nu het ergste. Betaalbedrijf Molly heeft flink geld opgehaald voor investeringen in het bedrijf. Het FD schrijft dat het nu in één klap 5,4 miljard waard is geworden. Dat is boven verwachting. Het is bijvoorbeeld meer dan de helft van de beurswaarde van een bank als ABN AMRO. Ook voor andere bedrijven in de Nederlandse financiële techsector is de belangstelling groot. Bijvoorbeeld voor online bank Bunk en betaalbedrijf Adyen. NRC heeft overigens morgen een interview met Adriaan Mol. Dat is de man achter Molly. Het bedrijf heeft sinds april een andere topman. Die is dus officieel Mols baas. Ook al is Mol meerderheidsaandeelhouder. Op de vraag of hij niet liever zelf de baas wilde blijven, antwoordt Mol nee. Ik vind het niet leuk en ik ben er niet goed in. Morgen krijgt journalist Mark Chavan voor de tweede keer de Anne Vondelingprijs voor heldere politieke journalistiek. In NRC zegt hij: ik probeer het verschil te beschrijven tussen het beeld dat we zelf hebben over hoe we onszelf besturen en de werkelijkheid. Echt, het probleem is volgens hem dat de overheid 800 woordvoerders en communicatieadviseurs in dienst heeft. Dat voedt, zegt Chavan, de wederzijdse argwaan. En een verhaal in de Telegraaf over een Nederlander die in Amerika de eerste vliegende schotel zou hebben ontworpen. De Discopter, een helikopter in schotelvorm. Al in de jaren 20 maakte die Alexander Weigers zijn eerste schetsen. Er was weinig belangstelling voor. Maar in 1947 kwamen er opeens allerlei UFO-meldingen uit de VS. En in de jaren 50 kwam het Pentagon zelf met een ontwerp. Volgens de voormalig New York Times-journalist die over Weigers schrijft, verdacht die het Amerikaanse leger ervan dat het zijn uitvinding had gestolen. Weigers stierf roemloos. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah. Portugal the Man. Feel it still. Het is tijd voor een beetje vrolijkheid in het proces, zei informateur Mariette Hamer vanmiddag bij het aanbieden van haar eindverslag. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Ja, die vrolijkheid zag ik niet meteen aankomen. Nee. Maar wel dat het zo langzamerhand een keertje tijd wordt. Hè? Ja, bijna 100 dagen zijn we inmiddels onderweg in deze kabinetsformatie. En er is nog geen dag van die 100 dagen echt onderhandeld over een mogelijk regeerakkoord. Duurt dat niet heel erg lang? Nou, Hamer vindt dat dat wel meevalt, dat wil zeggen. Ze vindt eigenlijk dat de formatie pas echt begonnen is toen zij aantrad. Die eerste fase, wat we hebben gezien vanaf de verkiezingen, dat geklungel van die eerste verkenners en het geklungel van daarna van andere hoofdrolspelers begin april, dat allemaal moeten we eigenlijk uitgummen, zei Hamer vanmiddag. Ik vind het ten opzichte van wat er is gebeurd op, zeg maar, op 1 april en die 2 maanden... vind ik niet helemaal eerlijk richting de partijen om dat mee te tellen. Dus ik zou gewoon zelf willen beginnen waar ik nu zit. Nou, dan zit het een beetje vast. Maar het zit niet zo vast dat niet twee en de belangrijkste twee toch qua zetelaantallen met elkaar verder willen. Dus het is maar net op welke manier je daarna wil kijken. Ja, het is allemaal een kwestie van perspectief. Want stel je voor dat Hamer ook gaat klagen dat het allemaal zo lang duurt. Daarmee zou ze de druk op de partijen alleen nog maar verhogen. En als je haar redenering volgt, dan zijn we eigenlijk pas een paar weken onderweg, Koen. Dat is toch wel opmerkelijk, hè, na die woelige maanden. Zijn die controverses van begin april, die we ons allemaal nog goed herinneren, helemaal achter de rug? Nou ja, wat Hamer daarover zei is dat ze niet achter de rug zijn, maar eigenlijk veranderd. Want het is niet meer met z'n allen tegen Rutte. Want die, we weten het allemaal inderdaad nog heel goed. Die kreeg begin april van al zijn collega's in de Kamer een motie van afkeuring aan de broek. De opwinding van toen, die is wel weggeëpt, zei Hamer. Want nu is het een beetje met z'n allen tegen elkaar. Ik weet niet of het er dan nou dat die vrolijkheid daar nou zoveel groter van is geworden. Maar je hoort tussen de regels door bij Hamer dat er onderling behoorlijk wat chagrijn is. Het begon allemaal met stevige politieke stellingnames vlak na de verkiezingen, zei Hamer vanmiddag. En er zijn eigenlijk alleen maar nieuwe politieke stellingnames bijgekomen. Ja, er zijn 6 partijen die willen regeren. Ook de ChristenUnie, ook het CDA. Maar die werpen dan onderling weer allerlei blokkades op die ervoor zorgen dat de formatie op dit moment heel ingewikkeld is. Ja, VVD-leider Mark Rutte zet zich nu samen met Sigrid Kaag van D66 aan het schrijven van een stuk. Ja. Is er iets te zeggen over de planning? Nou, dat wordt nog best een ingewikkelde missie voor deze twee. Want ze zullen zich aan die laptop gaan zetten, elk met het oog op andere partijen. Je kunt zeggen dat Sigrid Kaag van D66 naar links kijkt, want die wil het liefst de PvdA en GroenLinks erbij in dat nieuwe kabinet. En Mark Rutte van de VVD, die kijkt juist weer naar rechts. Die kijkt naar het CDA en die kijkt ook naar de ChristenUnie. Want hij heeft 2 weken geleden gezegd dat dat zijn voorkeursvariant is. Dus zij met z'n tweeën, Kaag en Rutte, die moeten onderling al een ronde onderhandelen over dat stuk. En daarna moeten ze met andere partijen in de slag die daar al dan niet bij aangehaakt willen zijn. Hamer zegt die onderhandelingen kunnen half augustus beginnen, want het stuk van Rutte en Kaag, dat moet er over 1 week of 3, 4 liggen. Aan het begin van de zomervakantie, zeg maar. En daarna ligt het hele proces even stil. Als het aan Hamer ligt, want de mensen die het moeten doen, die de onderhandelingen moeten doen, die hebben nogal wat voor de kiezer gekregen. En die hebben volgens haar gewoon een paar weken vakantie nodig. Rutte en Kaag gaan schrijven, omdat die in elk geval gaan regeren. Maar het CDA doet natuurlijk ook mee in bijna alle opties. Moet Hoekstra dan ook niet meeschrijven? Nou ja, in ieder geval VVD en CDA noemen, of VVD en D66 noemen het CDA in elke optie. En zou Hoekstra dan niet mee moeten doen? Nou ja, tussen de regels door valt uit het eindverslag dat Hamer vanmiddag aanbood aan de Tweede Kamer wel op te maken dat er verschillende opties op tafel hebben gelegen voor de vervolgstappen in de kabinetsformatie. Moet Rutte in zijn eentje een stuk schrijven? Moeten ze met z'n zessen aan het onderhandelen stukken schrijven? Maar daar was niet voldoende steun voor. Er was alleen een meerderheid voor dit schrijversduo, Kaag en Rutte dus. En zelfs dat ging niet bepaald van harte. Segers van de ChristenUnie, die kan er wel mee leven, maar bij de PvdA en bij GroenLinks hebben ze eigenlijk de P in dat er niet gewoon wordt begonnen met onderhandelingen. Met hen samen dan, want dat is hun eis. En Klaver van GroenLinks en Ploemen van de PvdA, die mopperen heel hard op bijvoorbeeld Hoekstra, die optie met hen samen blokkeert. Nou ja, ik vind het een zwaktebod. Nogmaals, hè, het kan best zijn dat je er niet uitkomt met elkaar. Maar als je van tevoren een blokkade oplegt, ja, dan probeer je het niet eens. En in die zin is het inderdaad wel een zwaktebod. Ja, wij gaan morgen daar het debat over voeren, dus dan zullen we het daar vast over hebben. Ik vind het politieke armoede, want uiteindelijk hadden we nu gewoon om tafel moeten gaan zitten met een aantal partijen die bereid zijn om een meerderheidskabinet te vormen. Partij van Arbeid en GroenLinks waren daartoe bereid. Andere partijen duidelijk niet. En het is jammer dat dat nu voor deze weg wordt gekozen, maar het is niet anders. Wat ik vooral hoop is dat we met elkaar de handen ineen kunnen slaan. En in welke vorm dan ook en met welke verantwoordelijkheid dan ook, we samen kunnen werken in het belang van Nederland. Want deze impasse is wel heel pijnlijk voor ons allemaal. Ja, dat stuk dat nu op tafel moet komen, dat is een zwaktebod, zegt de een. Politieke armoe, zegt de ander. Een impasse, zegt Segers. Maar goed, zolang elk van die zes partijen een blokkade heeft of een eis, blijft die impasse wel bestaan. En dat doen ze tenslotte allemaal, alle zes, ook Segers. Want die heeft dan niet tegen Harmer gezegd dat hij niet met D66 wil regeren, maar wel dat hij zichzelf als allerlaatste optie beschouwt en dus ook niet nu wil onderhandelen. Maar Harmer zei vanmiddag ook dat er wel degelijk voortgang is geboekt. Die is de meeste mensen ontgaan, hè, want die formatie loopt al 100 dagen. Waar ziet zij die voortgang dan? Nou, Harmer heeft in al die gesprekken over de inhoud een lijst kunnen opstellen met de belangrijkste thema's en ziet de overeenstemming over die thema's al als voortgang en als winst. Want kiezen voor het een is niet kiezen voor het ander. Daarmee zijn er dus al politieke keuzes gemaakt, is haar redenering. Maar goed, als je dan kijkt naar wat die thema's zijn, dan zijn die nogal voor de hand liggend. Want het gaat bijvoorbeeld over verduurzaming. Het gaat over een inclusieve samenleving. En het gaat ook over de economie, of zoals Harmer het zegt, de corona-nazorg. Want iedereen denkt nu dat het klaar is. Maar gaat u met een ondernemer praten die last heeft gehad van de periode dat hij of zij dicht is geweest, daar is het nog lang niet klaar voor. Gaat u met de kwetsbare groepen in onze samenleving praten, daar is het nog lang niet klaar voor. En daar is echt nog een heleboel te doen. Ja, zei Harmer vanmiddag. Haar eindverslag wordt morgen in een debat in de Tweede Kamer besproken. En dat wordt nog best een interessant debat. Want hoe kijken die partijen dan naar hun eigen verantwoordelijkheid voor die impasse? Morgenavond doe ik daar verslag van. Maar één uitkomst van het debat weten we al. Namelijk dat Mariette Harmer opnieuw zal worden gevraagd als informateur om ook de komende weken het proces te begeleiden. En we weten ook al dat ze daar ja tegen gaat zeggen, Koen. Wilma Borgman, dank je wel. We hoorden net informateur Harmer over groepen die het economisch nog lastig hebben. Maar het algemene beeld is anders. Het Centraal Planbureau voorspelt 3% economische groei voor dit en volgend jaar. En dat na een jaar waarin de staat miljarden uitgaf alsof het niets was. Voortdurend kregen we de boodschap: pas op, de economische klap gaat nog komen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De Nederlandse economie herstelt juist wonderbaarlijk goed. Hoe valt dat te verklaren? Macro-econoom Jasper Luckeyse, hoofdredacteur van economisch vakblad ESB, welkom. Dank je wel. Goedenavond. Is het ook voor u ook een wonderbaarlijk herstel dat zich nu aftekent? Nou, ik moet zeggen dat ik het in dit tempo niet, zelf ook niet verwacht had. En achteraf, nu je hier zit, nu je naar die cijfers kijkt, kun je het natuurlijk prima verklaren. Ga ik zo meteen ook doen. Maar het gaat wel een stukje sneller dan ik dat zelf had gedacht. Wat je natuurlijk van tevoren wist, is dat de een coronacrisis een gezondheidscrisis is en geen economische crisis. En dat de coronacrisis kwam op het moment dat de economie relatief gezond leek. Het heeft de overheid enorme pakketten opgetuigd om te zorgen dat de gezondheidscrisis geen echte economische crisis zou worden. Dat iets in de economie echt stuk zou maken. En dan is de gezondheidscrisis goed deels eventjes voorbij op dit moment. We hebben een hoop licht aan de horizon. En dan zie je dat de economie, omdat die niet stuk is, gewoon weer helemaal terugveert. Dus je gaat er keihard in en keihard uit. Dus hij heeft op de pauzestand gestaan? Ja, hij heeft op de pauzestand gestaan. En er was heel veel overheidsgeld voor nodig om dat mogelijk te maken. Ja. Wat natuurlijk ook helpt, is dat de consument alweer flink geld uitgeeft. Hè? Is dat een belangrijke factor in het herstel? Ja, dat speelt absoluut mee. Volgend jaar waarschijnlijk nog meer dan dit jaar. Voor dit jaar zijn de steunpakketten gewoon nog wel echt belangrijker in omvang bij het herstel. Maar belangrijker nog dan de steunpakketten en de consument is gewoon de buitenlandse handel die gewoon weer heel hard aantrekt. Dus dat zijn de twee factoren die het bepalen? Ja. Ja. Nou kwamen de afgelopen jaar vaak doemscenario's voorbij. Hè? Van wacht maar, de klap komt nog. Maar die komt dus niet meer. Zijn we onnodig bang gemaakt? Nou, kijk, een deel van die doemscenario's kwamen natuurlijk gewoon van vertegenwoordigers van mensen die echt in de problemen zaten. En die wilden ook voorkomen dat die problemen dat die wilde die mensen helpen uiteraard, hun eigen achterban helpen. Een deel kwam ook van economen die zeiden, luister, als je nu niks gaat doen, dan krijg je later structurele problemen, omdat mensen werkloos worden, omdat mensen voorzichtig worden in hun uitgaven, et cetera. Dus een deel van al die waarschuwingen hebben wel degelijk nut gehad, want er waren gewoon forse steunpakketten vanuit de overheid, maar ook de Europese Centrale Bank heeft heel veel gedaan. Dus om nou te zeggen dat waarschuwingen voor niets zijn uitgebracht, dat kun je misschien vergelijken met iemand die het niet goed doet op school, waarvan op een gegeven moment de school zegt, jongens, we moeten nu echt wat doen om te zorgen dat Jan overgaat naar de volgende groep. Ja, maar en dan komt er een heel pakket, dan gaat Jan over naar de volgende groep. En dan vraag je, was het voor niks geweest? Ja. Hij gaat nu over met 4 tienen. Ja. En wie had dat nou gedacht? Ja, nee, dus misschien is er dan iets te veel begeleiding geweest voor Jan. Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Want die steunpakketten, daar hebben we heel veel geld aan uitgegeven. En dat is natuurlijk wel een serieuze zorg dat we daar gewoon te veel geld aan uitgegeven hadden. Want tientallen miljarden zijn er uitgegeven. Dat moet toch op de een of andere manier toch wel weer terugverdiend worden? Ja en nee. Dus kijk, allereerst is de staatsschuld natuurlijk een beetje opgelopen, maar we zitten nog steeds beneden de 60%. Ook in het zwarte scenario, het negatieve scenario wat de CPB vanochtend heeft gepresenteerd. Dus er hoeft vanuit dat perspectief niet echt iets te gebeuren. En ten tweede zijn er ook in het verleden, schulden worden nooit van de overheid nooit echt afbetaald. Mensen, de overheid groeit uit de schulden. Dus je groeit uit de schuld? Nou ja, je hebt economische groei. Ja. Dan wordt de hoeveelheid die we in Nederland met elkaar verdienen groter. De schuld groeit daar niet bij mee. En als je maar hard genoeg groeit en je schuld groeit niet mee, dan wordt je schuld ten opzichte van wat je verdient kleiner. En dan neemt je schuldniveau, het schuldgedeelte wat je verdient, neemt af. Dus dan groei je uit je schulden de facto. Maar dat betekent dus dat de overheid eigenlijk altijd heel veel geld kan uitgeven. Dat het altijd wel weer goed komt. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zaak om het verstandig uit te geven. En dat is de belangrijkste vraag waar we ook nu naar de toekomst toe voor staan. En waar de formerende partijen nu naar moeten kijken. Dat ze kunnen nu extra lenen. De financiële markten vinden alles goed op het moment. De Europese begrotingsregels zijn buiten werking gesteld. Dus ze kunnen allemaal extra lenen. De vraag is meer, is het verstandig? Want als je het niet verstandig uitgeeft, dan leg je wel een zogenaamde hypotheek op de toekomst. Dan rem je de innovatie, de ontwikkeling in de economie. Rem je goede bedrijven ook af uiteindelijk. Ja, het gaat economisch dus goed. Over een paar maanden komt er een herstelplan voor Nederland. Valt het dan nog veel te herstellen? Hebben we dat plan wel nodig? Ja, de vraag is wat er in dat plan komt. Kijk, als het een herstelplan is in economische zin, dus om iets te doen aan de conjunctuur die er niet goed uitziet, dan is dat niet nodig. Dat zegt het CPB vanochtend ook. Ook Hazekamp, de directeur in de persconferentie, heeft dat nog een keer benadrukt. Staat ook in de stukken. Is gewoon niet nodig. De economie is eind dit jaar gewoon op het niveau van voor de crisis. Maar als het een herstelplan is omdat dat verkoopt politiek gezien, en in politieke zin is het meer een plan wat zegt, nou, we moeten iets doen aan onderwijsachterstanden, we moeten iets doen aan de digitalisering, we moeten iets doen aan de vergroening en de verduurzaming van de samenleving. Dat zijn allemaal lange termijn projecten waar prima geld voor beschikbaar zou moeten komen. Nou is daar natuurlijk al wat beschikbaar in het groeifonds en in het Europese hulpfonds wat ervoor is. Maar ja, als er gewoon goede plannen zijn die wat toevoegen, dan moet je dat gewoon gaan doen. Daar valt nog een boel te winnen. Ja. Ja. Het nieuwe kabinet dat er op een dag wel zal komen, hè, zal de wind in de rug hebben. Wat moet zo'n regering dan doen met deze voorspoed? Nou ja, dus die voorspoed die we nu hebben omzetten naar iets structureels. Zoals? Dus, nou ja, je kunt gewoon de budgettaire ruimte die er nu gewoon is gebruiken om in de klimaatverandering daar wat aan te doen. Je kunt die gebruiken om de verduurzaming een extra impuls te geven. Je kunt die gebruiken om de onderwijsachterstanden die er zijn nu door de corona verder op te lappen en op te knappen. Dat die verdwijnen. Je kunt dat geld gewoon gebruiken om meer excellent onderwijs neer te zetten, of om een aantal grote investeringsprojecten neer te zetten. Dat je zegt, nou, we gaan in Nederland wereldspeler worden op dit terrein. Kun je allemaal doen. Intussen blijven de lonen achter bij de inflatie. Hebben de vakbonden gelijk dat ze nu met hoge looneisen willen gaan komen? Ik denk dat voor de hand? Eigenlijk wel. Ja, dat was een probleem wat natuurlijk ook al... Ja. Dat loopt al 10 jaar, hè, dat de lonen in Nederland wat achterblijven bij de productiviteit. Dat heeft niks met corona te maken. Wat je nu ziet is dat de lonen nog steeds een beetje achterblijven, maar dat we nu wat inflatie krijgen, waardoor mensen er ook reëel op achteruit gaan in 2022. Dus dat de vakbonden met hogere looneisen komen is heel logisch. De vraag is in Nederland of dit echt wat gaat opleveren. Ze komen al een paar jaar met hogere looneisen. Ze hebben al tijden een looneis van 5% ook voor de crisis. Dat leverde niet superveel op. Dus misschien moeten ze iets anders proberen dan hogere looneisen. Jasper Lekezen, dank u wel. Was arrested on the night we kissed while walking back home alone. Guess I missed some things. I called you up in the morning. Guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around. Still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you's all I ever had. But it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just start something so beautiful? Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? Danny Vera, Spark a Fire. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries geeft morgen een persconferentie over nieuwe initiatieven in de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste studenten Tanja Groen. De Vries houdt zich al langer bezig met de verdwijningszaak en staat de ouders van Tanja Groen bij. Peter R. de Vries, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe lang volg je deze zaak al? Nou, eigenlijk vanaf het begin, vanaf eind augustus 1993. En ik heb al in 1995, 96 heb ik daar een lange uitzending over gemaakt. Mm-hmm. Hoe ben je erbij betrokken geraakt? Nou ja, als misdaadverslaggever volg je natuurlijk alle zaken die een beetje de aandacht trekken. En de verdwijning van een 18-jarige studenten die nog maar net een dag of 10 in Maastricht is. en dan spoorloos verdwijnt. Dat is een zaak die je dan meteen volgt en waar je naar kijkt. Ja. En vervolgens heb ik contact gekregen met de ouders van Tanja, Corrie en Adrie Groen. En vanaf dat moment heb ik het eigenlijk niet meer losgelaten. Je hebt de afgelopen jaren natuurlijk heel veel zaken gevolgd, hè? Nicky Verstappen kennen we allemaal, maar er zijn nog veel meer zaken. Hoe kies jij uit wat je wel en niet oppakt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het heeft er vaak mee te maken dat de ouders in die zaken een beroep op mij doen. He, zoals bijvoorbeeld bij Nicky Verstappen ook gegaan. Hebben de ouders ook 22 jaar geleden, vrij kort na de moord, mij gebeld en gevraagd of ik eens wilde langskomen. En toen hebben ze gevraagd, ja, wij weten hier allemaal niks van en we zijn radeloos. Zou je ons kunnen helpen? Ja. En zo is dat ook gegaan bij de moord op Marianne Vaatstra en nog andere zaken. De moord op Peter Wiegmink. En dat zijn dan allemaal zaken geworden. Waar je vervolgens 10, 15, 20, 25 jaar aan vastzit. Hè, om het maar zo te noemen. Speelt haalbaarheid en oplosbaarheid er ook nog een rol bij? Nou ja, ik vind altijd wel dat de deur op een kier moet staan. Zo noem ik dat altijd. Ik moet wel iets van perspectief zien. Ik moet wel ergens geloof in hebben dat er nog wat mogelijk is. Maar het zijn natuurlijk wel vaak hele moeilijke zaken. De zaak van Tanja is al 27 jaar onopgelost. Dus dat is geen eenvoudige zaak. Het is niet dat je zegt, daar zet ik mijn tanden in en dan zijn we er over een jaartje wel uit. Nee. Zeg je ook wel eens een nee tegen een zaak? Ja, zeker wel. Ja, ik krijg heel veel verzoeken van mensen of ik naar een zaak wil kijken. En dan verdiep ik me daar even in. En dan zeg ik soms ook wel eens van, hier zie ik niet echt perspectief in. Of de politie is nog heel druk bezig, dus geef die eerst een kans. Ja. Kijk eerst waar dat eindigt. Ja, zeker. Dus het moet eigenlijk ook een beetje uitgerechercheerd zijn? Het hoeft niet uitgerechercheerd te zijn, maar soms komen mensen wel meteen bij mij al. En dan is het onderzoek pas net begonnen. En dan loop je heel erg de kans dat je dingen dubbelop gaat doen. En dat je elkaar voor de voeten loopt. En dan vind ik dat de politie natuurlijk gewoon voorrang heeft. En dan zeg ik ook vaak tegen die mensen van, als het nou over een half jaar nog niet is opgelost, kom dan terug, dan gaan we opnieuw kijken. Ja, we hebben het nu over de slachtofferkant, hè, maar je hebt ook, je staat nu bijvoorbeeld ook kroongetuige Nabil B. bij. Ja. Is dat een lastig spanningsveld? Nee, dat valt wel mee. Vooral ook omdat ik vind dat Nabil B. ook een slachtoffer is. Hij is natuurlijk dader. Hij zat in die Mokro-maffia. Maar inmiddels zijn natuurlijk een volkomen onschuldige broer van hem doodgeschoten. En ook zijn advocaat Derek Wiersum. Hij heeft zijn portie meer dan gehad. En ik zie hem dus ook als een slachtoffer. Dus dat is dezelfde soort energie die je in zo'n zaak steekt? Of het precies dezelfde soort energie is, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik bij zaken als Nicky Verstappen, Tanja Groen en andere zaken, daar voel ik wel echt ook emotie bij. Hè? En ontroering en dat soort dingen. En daar kan ik gegrepen worden door het verdriet van de ouders dat ik zie, die ik natuurlijk ook heel goed heb leren kennen in de loop der jaren. Ja, maar dat is inderdaad toch alweer een iets andere situatie. Dat zijn mensen die echt volkomen onschuldig in dat pakket zijn beland. Exact, dat is principieel verschil. Ja. Ja. Maar waar komt jouw niet aflatende inzet vandaan en die werklust om toch altijd maar weer door te gaan en door te zoeken? Dat is misschien toch een beetje een gevoel voor rechtvaardigheid. Maar ook wel dat het mijn werkelijkheidsbesef tart. Hè, in de zaak van Tanja Groen. Dat een meisje van 18 dat naar een studentenfeestje is gegaan, zomaar spoorloos helemaal in het niets kan verdwijnen. Hè. Daar is niets van teruggevonden. Ook haar fiets is weg. En ja, dat tart je werkelijkheidsbesef, dat dat in een land als Nederland kan. En ik vind dat we ons daar dus niet bij moeten neerleggen. Dat je dan niet moet zeggen, nou ja, we hebben het geprobeerd, laat maar zitten. Nee, ik ken de ouders en ik weet hoe die daaronder gebukt gaan. Hoe die daarmee opstaan en mee naar bed gaan. En zich radeloos afvragen van, wat is er in hemelsnaam met onze dochter gebeurd? En nou ja, zolang zij geen antwoord op die vraag hebben, ja, kan ik ook niet heel makkelijk zeggen van, nou ja, maar ik heb nu mijn best gedaan, hoor. Nu moeten jullie het verder maar zelf doen. We hebben elkaar in het verleden vaker gesproken, ook bijvoorbeeld voor de krant. En ik herinner me dat je vertelde dat die mensen je ook altijd konden bellen, hè, als er wat is. Ja, dat hoort er een beetje bij. Soms gebeurt er wel eens wat op vrijdag of zaterdagavond, of als ik op vakantie ben, of voor mijn part op eerste kerstdag. En ja, dan zou het voor mij onverteerbaar zijn als ik zou zeggen, ja, maar nu niet hoor. Wat is dit nou op zondagavond? Nee, natuurlijk neem ik dan de telefoon op. Tuurlijk ben ik daar dan. Maar met zoveel zaken door de jaren heen gaat er bijna elke dag wel een keer de telefoon dan, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is ook af en toe best heftig, hè? Ik zal niet ontkennen dat dat best wel het nodige van je vergt en vraagt. Slaap je er wel eens slecht van? Nou, eigenlijk, ja, overkomt me dat meer dan vroeger, ja. Oh, ja? Dat ik wel echt, ja. Vroeger kon ik vrij goed slapen, ook al was er sprake van stress en spanning en zaken die op punt van doorbreken stonden. Mm-hmm. En nu merk ik wel dat ik daar toch wat meer wakker van lig. Het knaagt meer aan je. Ja, dat je dan toch zit piekeren en ja, dat ik kan het niet helemaal verklaren, maar het is wel zo, ja. Dat ik daar toch wat minder van slaap. Morgen in ieder geval die persconferentie over de vermissingszaak van Tanja. Ga jij nieuw licht op de zaak werpen ook? Nou ja, ik ga nog niet zeggen wat we nou precies gaan onthullen, maar we gaan wel iets nieuws doen, iets bijzonders doen. En waar ik zelf wel het nodige van verwacht. Mm-hmm. En ik heb hier wel vrij lang aan gewerkt ook. Ik heb op 1 januari van dit jaar heb ik op Twitter aangekondigd, dit wordt het jaar van Tanja Groen. Oh, ja. Ik had echt zoiets van, nou ja, dit jaar moet die zaak echt duidelijk worden hoe dat in elkaar zit. En nou ja, het afgelopen half jaar ben ik daar achter de schermen heel druk mee bezig geweest. En morgen gaan we uit de doeken doen waar dat allemaal voor staat. Ja. Ja. Kan het ook in de richting van zo'n verwantschapsonderzoek gaan? Die kant gaat het niet op. Want daar heb je DNA voor nodig. En we hebben helemaal niks in deze zaak. We hebben geen lichaam. Laat staan een daderspoor van iemand die DNA heeft achtergelaten. Dus die mogelijkheid is er helaas niet. Nee. Nou, we gaan het in elk geval met grote spanning volgen morgen, Peter. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Stones, She is a Rainbow. Als het aan de gemeenteraad van München ligt, wordt de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije morgen gespeeld in een met regenboogkleuren verlicht stadion. Uit protest tegen de anti-homo-wet die onlangs in Hongarije werd aangenomen. Voetbalbond UEFA vindt dat daarmee een politieke boodschap wordt vertolkt en heeft de regenboogverlichting verboden. Merel van Dongen, voetballer bij de Oranje Vrouwen, goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, hi. Je maakt je sterk voor de acceptatie van homoseksualiteit binnen het voetbal. Hè? Wat vond jij van dit bericht? Ja, ik vind het erg, op zijn minst gezegd, jammer van de UEFA dat ze dit als politiek bericht zien en niet gewoon als iets heel normaals. Nou, maakt het wat uit, zo'n stadion verlicht in regenboogkleuren? Ja, ik denk dat we eigenlijk op dit moment in een dat het nog wel uitmaakt. Kijk, de ideale wereld is natuurlijk als het niet meer uitmaakt en dat je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te zeggen wat je seksualiteit is of dat er mensen al lang uit de kast zijn gekomen en dat voetbal iets voor iedereen is en dat het helemaal niet meer bespreekbaar zou hoeven zijn. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Alleen jammer genoeg zijn we daar nog lang niet. Dus is het wel heel belangrijk dat we ons uitspreken dat het wel oké is en dat het niet oké is dat Hongarije bijvoorbeeld zo'n wet accepteert, zeg maar. Dus ja, ik vind het nog wel belangrijk, ja. Andere stadions in Duitsland hebben inmiddels laten weten wel in regenboogkleuren verlicht te zullen zijn. Fans nemen ook regenboogvlaggen mee, hè? Dus er is veel aandacht voor. Is het toch op die manier een beetje succes? Ja, ik denk het dus wel. Nogmaals, het zou het allermooiste zijn als we helemaal niet meer ooit een regenboogvlag hoeven te laten zien. Omdat het gewoon niet meer boeiend is. Of je nou op meiden of op jongens valt. Weet je, het zou... Dus ik ben altijd een beetje huiverig om te zeggen dat hoe meer aandacht, hoe beter. Dat is op dit moment misschien nog wel zo. Alleen het zou natuurlijk geweldig zijn als het op een gegeven moment niet meer hoeft te gebeuren. Weet je? Ja, dat het niet meer bijzonder is dat er misschien homoseksuele voetballers zijn. En dat het niet meer gaat om dit soort politieke statements. Maar dat het gewoon volledig geaccepteerd is. Maar op dit moment denk ik wel, vind ik het wel echt verschrikkelijk mooi om te zien hoe de stadions in de regenboogvlag gaan spelen. Ja. Of in elk geval de lichten aan gaan zetten. Marco van Basten, analist bij de NOS, dit EK, zei vanavond op televisie dat hij al die aandacht voor minderheden een ver van zijn bedshow vindt. Is dat schadelijk? Ach, ja. Kijk, ik vind dat iedereen gewoon lekker vooral moet vinden en doen. En ja, ik hou er ook niet zo van om dan nu te zeggen dat Marco van Basten de minderheden hiermee schaadt of zo. Kijk, we kunnen echt wel wat aan. Ik dan even als minderheid, omdat ik dan misschien een lesbienne ben. Ik kan het heus wel hebben als Marco van Basten het een ver van zijn bedshow vindt. Ja, prima. Alleen het is wel, denk ik, soms jammer dat iemand die zo zoveel respect heeft en op zo'n zo'n platform heeft, dat hij zegt dat het een ver van zijn bedshow is. Ja, ik vind het jammer. In die zin is het natuurlijk wel schadelijk. Het is een man die ook een statement kan maken. Ja, maar het hoeft niet. Kijk, niet iedereen hoeft een statement te maken. Dat is. Ik ben niet degene die zegt, als je geen statement maakt, dat je dan. Ik bedoel, het is echt niet zo dat omdat hij geen statement maakt, dat hij niet voor acceptatie of inclusiviteit is. Alleen, ja, in dit geval heeft hij misschien geen zin om een statement te maken. Of vindt hij het een ver van zijn bedshow. Maar ik vind het geen ver van mijn bedshow. En ik maak graag een statement dat ik het echt heel erg mooi vind dat Bayern München met de regenboogvlaggen wil spelen. En dat bijvoorbeeld het Nederlands elftal morgen met een One Love aanvoerdersband gaat spelen. Ja, ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En daar kan Marco van Basten anders over denken. Dat is ook nodig. Ja, nu dus wel. Ja, ja, zeker. Kijk, zolang er nog geen homoseksuele voetballers zijn, zolang homo nog een scheldwoord is, zolang in bepaalde landen wetten aangenomen worden waardoor homoseksualiteit op school niet meer mag, geen les overgegeven mag worden, ja, dan is het nodig. En op het moment dat dat allemaal veranderd is, dan ben ik de eerste die zegt, joh, we hebben nergens meer over. En vraag alsjeblieft niet meer waar iemand op valt, want het zou niet moeten boeien. Het is, ja, zeker. Het is wel opmerkelijk, hè, dat verschil in acceptatie en aandacht voor dit thema tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Hè? Want in het vrouwenvoetbal is van veel spelers bekend dat ze homoseksueel zijn. In het mannenvoetbal moet je ze met een lantaarntje zoeken. Ja, ik denk ook daarom dat ik het belangrijk vind. Kijk, wij laten wel zien dat dat kan. Snap je, als vrouwenvoetbal Nederland of in de wereld, eigenlijk zeker ook in de wereld, dat seksualiteit en sport gewoon samen kan gaan, op wie je dan ook valt. Weet je, de sponsoren staan nog steeds voor ons in de rij. We kunnen bij heel We hebben nog steeds heel veel kleedkamerhumor in de douche. En we praten nog steeds over funzige dingen. En dat maakt niet uit of je nou lesbisch bent of hetero bent. Weet je wel? Dus ik vind het mooi als vrouwenvoetbalwereld eigenlijk enigszins het goede voorbeeld kunnen geven, dat het eigenlijk niet uitmaakt op wie je valt. Dat prima samen kan gaan met sport. Dus ja, er is inderdaad nog wel een wereld te winnen als je kijkt naar het verschil tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal, denk ik. Ja, en hoe verklaar je dat? Ja, het is moeilijk te verklaren natuurlijk in één zin. Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn, weet je. Er is gewoon al heel lang geleden waren lesbische vrouwen aan het voetballen, weet je. Dat is niets nieuws meer. En het mannenvoetbal bijvoorbeeld zou dat nog heel nieuw zijn. En ja, er is ook wat minder hooligans zijn er bij onze wedstrijden. Misschien wellicht gaat er om minder geld in om. Ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet, ja, die natuurlijk het verschil enigszins kunnen verklaren, denk ik. Dat speelt allemaal een rol. Ik denk het wel. Jullie gaan op weg naar de Olympische Spelen. Gaan jullie daar zelf ook nog wat doen? Ga jij daar nog wat doen? Nee, ik denk het niet. Ik ben de eerste die me graag zoveel mogelijk focust gewoon op voetbal. Waar ik goed in ben en waar ik graag een gouden medaille wil halen. Dat is het allergrootste doel. En ik denk dat, wat dat betreft, je hoeft het ook niet op te zoeken om bepaalde maatschappelijke statements te maken. Bovendien, we gaan naar de Olympische Spelen. We zijn super blij dat Japan alsnog heeft gezegd van nou, het gaat door. Dat wij onze dromen kunnen laten uitkomen. Dat we op een goede manier, zonder corona, als het goed is, voor een gouden plak kunnen gaan strijden. Dus ik heb niet over een statement nagedacht. Ik denk ook niet dat. Nee. Nou, in elk geval, het duurt nog even, maar alvast veel succes. En leuk je even gesproken te hebben, Merel van Dongen. Dank je wel. Ja, jullie heel erg bedankt. Dank je wel. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Pieter van der Wielen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspilt Bart minder voedsel door zijn restjes te verwerken tot tapas. Laat Niat zijn online bestelling afleveren bij een ophaalpunt. En gebruik Jenny, net als ruim 700.000 andere Nederlanders, een deelauto. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op aznbank.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de formatie. Central Point. Get IT done. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd. Met onze geld-teruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer! Maak er iets bijzonders van, met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest, regel het zelf. Samenuitthuis.nl. NPO Radio 1. Middernacht.